na drogach w województwie warmińsko-mazurskim, m.in. na drodze krajowej nr 65, 63, 16 i 58. Mgły mogą przeszkadzać kierowcom w województwie małopolskim, świętokrzyskim i opolskim, a przelotnie padać deszcz może w województwie małopolskim, świętokrzyskim i podkarpackim. Szerokiej drogi i bezpiecznej jazdy. Radio Nawigator Trójki. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 18 stycznia jest 21. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Surowe kary dla kibiców, którzy odpalili racę na Wielkiej Krokwi, więzienie w zawieszeniu, grzywny i zakaz stadionowy. Jedna osoba zatrzymana w sprawie strzałów przed domem amerykańskiego wiceprezydenta. Nikomu nic się nie stało. To może być ciężka noc we Francji, na północy mróz i gołoleć, na wschodzie i południu śnieżyca. Są wyroki w sprawie osób zatrzymanych wczoraj w Zakopanem. Podczas zawodu w ramach Pucharu Świata grupka młodych mężczyzn odpaliła racę na trybunach Wielkiej Krokwi. To jest zabronione, bo zagraża bezpieczeństwu. Policjanci bardzo szybko ustalili i zatrzymali sprawców. W sumie 9 osób. Wśród nich jest 16-latek. Jego sprawą zajmie się sąd rodzinny. Jakie wyroki usłyszeli inni? O tym rzecznik zakopiańskiej policji Roman Wieczorek. Są to wyroki pozbawienia wolności 3 miesięcy w zawieszeniu na 2 lata. Jest też grzywna 1800 zł, jak również 2-letnie zakazy stadionowe na wejście na jakąkolwiek imprezę masową. Część tych osób już wcześniej była znana policji. A policja nie wyklucza kolejnych zatrzymań w tej sprawie. To nadal pozostaje w naszej weryfikacji. Sprawdzamy kolejne osoby, które w najbliższym czasie będą doprowadzane do sądu rejonowego w Zakopanem. Podczas weekendowego Pucharu Świata w skokach narciarskich na Wielkiej Krokwi bawił się komplet kibiców. Na każdy dzień zawodów sprzedano po niemal 23 tysiące wejściówek. Incydent w pobliżu domu wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych. Z samochodu, który przejeżdżał obok nieruchomości Joe Bidena, ktoś oddał kilka strzałów. Ani polityka, ani jego żony nie było w budynku. Relacja Jana Pachlowskiego. Do zdarzenia doszło w Greenville w stanie Delaware. Z samochodu, który przejeżdżał główną ulicą w okolicach nieruchomości Bidena, oddano kilka strzałów. Zostały one usłyszane przez ochronę. Pojazd znajdował się poza strefą bezpieczeństwa domu wiceprezydenta USA. Auto przejechało z dużą prędkością, a następnie oddaliło się. W sprawie tej została zatrzymana jedna osoba. Nie wiadomo jednak, czy ma ona z nią związek. Jest przesłuchiwana. Z Chicago dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Nie będzie jutro demonstracji w Dreźnie. Antyislamistyczny niemiecki ruch Pegida odwołał manifestację ze względu na zagrożenie atakiem terrorystycznym. Z informacji przekazanych przez władze bezpieczeństwa wynika, że zamachowcy planowali się wmieszać w tłum demonstrantów, a celem miał być jeden z organizatorów demonstracji. Według telewizji publicznej chodziło o Luca Bachmana, czołową postać Pegidy. Zagraniczne służby wywiadowcze niedawno ostrzegły władze Niemiec przed niebezpieczeństwem zamachów terrorystycznych na cele w tym kraju. Chodziło o dworce kolejowe w Berlinie i w Dreźnie, a także właśnie poniedziałkowy marsz Pegidy. W ubiegłym tygodniu w demonstracji przeciwko, jak to określają organizatorzy, islamizacji Europy wzięło tam udział co najmniej 25 tysięcy osób. Francję czeka nowy atak zimy. Meteorolodzy i ratownicy górscy ostrzegają przed lawinami. Służby drogowe są w pełnej gotowości, by ułatwić podróżnym dotarcie na miejsce spodziewanych opadów. Dzisiejszej nocy zima ma przystąpić do kolejnego szturmu na Francję. Na północy, w rejonie przylegającym do kanału La Manche, można się spodziewać niskich temperatur i gołoledzi. Padająca mrzawka zamarza na drogach, zamieniając nawierzchnię w lodowiska. Cała wschodnia część Francji, poprzez jej południe aż po Morze Śródziemne, może się spodziewać intensywnych opadów śniegu, który już zaczął tam sypać, i to nawet na niskich wysokościach. W południowej części Alp ogłoszono najwyższy stopień zagrożenia lawinowego. Ratownicy i żandarmeria górska ostrzegają, iż niebezpieczeństwo jest naprawdę bardzo poważne. Departamentom położonym w Prowansji, szczególnie u ujścia Rodanu, grożą burze i nawałnice. Rejony te w ostatnich miesiącach były wielokrotnie dotykane powodziami. Marek Brzeziński, Polskie Radio. A jaka pogoda u nas? O tym tuż po serwisie sportowym. Krzysztof Łoniewski. Kamil Stoch znów wygrywa. Mistrz olimpijski z Soczi zwyciężył w zawodach Pucharu Świata w skokach narciarskich w Zakopanem, a potem zapadł w przyjemny sen. Taki śnie, z którego się nie chce człowieka budzić, prawda? Dzisiaj to, co powiedziałem, stojąc na podium, że moim marzeniem było zaśpiewać z kibicami hymn, stojąc właśnie na podium, i to marzenie się spełniło. Dlatego naprawdę, nawet nie wiem, co mam powiedzieć. Chyba tylko tyle, żeby w podobnej euforii kończył kolejne zawody. Nasi pozostali skoczkowie byli tak dalecy od euforii, jak ich miejsca w konkursie. Klemens Muranka był 26, Piotr Żyła 27, a Maciej Kot 30. Dobre wiadomości z Zakopanego, dobre z Kataru. Nasi piłkarze ręczni w drugim meczu na Mistrzostwa Świata wreszcie wygrali. Właściwie tę wygraną Argentyńczykom wyszarpali. Zwyciężyli 24-23. Wracamy do sportów zimowych i udanego startu Justyny Kowalczyk i Sylwii Jaśkowiec w Estonii. Polki zajęły trzecie miejsce w drużynowym sprincie techniką dowolną w zawodach Pucharu Świata w OTEPA. Wygrały Szwedki przed Norweszkami. Pochwalić wypada też Weronikę Nowakowską-Ziemniak za szóste miejsce w biegu ze startu wspólnego w biatlonowym Pucharze Świata w Rupolding. Zawody wygrała Białorusinka Daria Domraczewa. Domraczewa w Rupolding, Lindsay Vonn w Cortina d'Ampezzo. Amerykanka zwyciężyła w zjeździe alpejskiego Pucharu Świata. To jej wygrana numer 62. Panowie tymczasem rywalizowali w zjeździe w Wengen w Szwajcarii. Tu plecy konkurentom pokazał Austriak Hannes Reichelt. W Premier League rywalom ucieka Chelsea Londyn. Piłkarze The Blues powiększyli przewagę nad Manchesterem City, bo ten niespodziewanie przegrał na Etihad 0-2 z Arsenalem. W Hiszpanii pewne wygrane klubów z Madrytu. Real 3-0 ograł Getafe, Atletico 2-0 Granadę. Barcelona zwyciężyła jeszcze wyżej. Ograła Deportivo La Coruña 4-0. Hat-tricka ustrzelił Leo Messi. W Pucharze Narodów Afryki dziś dwa mecze w grupie B. W zakończonym Zambia 1-1 zremisowała z Demokratyczną Republiką Konga, a w trwającym Tunezja po pierwszej połowie remisuje 0-0 z Republiką Zielonego Przylądka. Jeszcze krótko o tenisie, bo za kilka godzin rozpoczyna się wielkoszlemowy Australian Open. Jako pierwsza z naszej skromnej ekipy na korcie zamelduje się Urszula Radwańska. Nad ranem czasu polskiego zagra z Zariną Diaz z Kazachstanu. Rywalką starszej z sióstr Radwańskich, Agnieszki, będzie w pierwszej rundzie Japonka Kuruminara. Jerzy Janowicz z kolei nie spotka się z Juanem Martinem del Potro, lecz z Japończykiem Hiroki Morią. Argentyńczyk zrezygnował ze startu w Melbourne z powodu niezaleczonego urazu nadgarstka. Tej nocy na termometrach od minus 5 stopni na Podlasiu do minus 2 w centrum i plus 1 na południu, do tego miejscami gęste mgły i mrzawka. Jutro przejaśnienia od Pomorza przez Warmię i Mazury, Podlasie i Mazowsze po Lubelszczyźnie. W Suwałkach minus 1 stopień, w Rzeszowie, Krakowie, Łodzi, we Wrocławiu, Poznaniu i Szczecinie plus 3, w Zielonej Górze 4. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Cześć, tu Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Janek Ziobro, Klemens Murańka. Skoczyliśmy do Play, bo w Play jest zasięg czterech skoczni. Jakich skoczni? Zasięg czterech sieci komórkowych. No właśnie. Przejdź do Play jak nasi skoczkowie i korzystaj nie tylko z zasięgu Play, ale też T-Mobile Plus i Orange. Dotyczy ofert głosowych z wyłączeniem LTE. Szczegóły na zasięg czterech sieci.pl. Play. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Na zegarze 7,5 minuty po 21. Iwanka Kunewa, Sylwia Hiej i Michał Nogaś. Dobry wieczór Państwu. Z najwyższej półki. Dziś w naszej audycji wieczór słowno-muzyczny, chyba tak należy powiedzieć. Wszystko w związku z książką, której okładkę mogą już Państwo zobaczyć i na profilu facebookowym z najwyższej półki, na który zapraszam, i na stronie polskieradio.pl/trójka, na którą także zapraszam. Na zdjęciu wielka artystka, z nikim nie można jej pomylić. Dziś o niej, o jej życiu przede wszystkim zawodowym, o tym, co jej zawdzięczamy, porozmawiamy w programie. Ale zacznijmy, jako się rzekło, od muzyki z archiwum Polskiego Radia. Zapowiada Piotr Skrzynecki. A teraz Czarne Anioły. Śpiewa nasza ukochana Ewa Dymarczyk. Słowa ułożył Wiesław Dymny, ten co grał na kontrabasie, a muzykę jak zwykle Zygmunt Konieczny. A więc Czarne Anioły. Thank you. baby wszystkie tam razem polować, pęczki powiązać i wapna poklapać i puścić do nieba. Czy trzeba, nie trzeba, czy trzeba, nie trzeba, czy trzeba, nie trzeba, czy trzeba. Cała drewniana, na cztery strony jest pomyślana, na czarno-biało jest malowana, cała święcona i wykadzona. Tam produkuje się czarne anioły, jeden we fraku, a drugi goły, trzeci ponury, czwarty wesoły, piąty jak trumna, a szósty umarł. Przez sine niebo czarny ptak leci. Nie, to nie ptak jest, to anioł trzeci. Ma białe skrzydła, gęsiego wieża, a pysk ma taki jak pysku zwierza. Siedem guzików ma u surduta, a dusza jego jadem zatruta, ręk czternaścioro ma u tułowia. Na jednej głowie ma dwa wodogłowia, ma uszu 16, ma 40 nosów, ma ten na nią śmierci, gdy tak leci nocą. Skrzydła mu locie tak strasznie lopocą, tak strasznie lopocą, tak strasznie lopocą, tak strasznie lopocą. A skrzydła jego wielce szatańskie, lecz choć on czarny, choć anioł pański. Dzwoneczek Piotra Skrzyneckiego, 30 lipca 1963 roku, 125. wydanie audycji Podwieczorek przy mikrofonie. Ewa Demarczyk, w miesiąc po wielkim sukcesie, po zdobyciu pierwszej nagrody za wykonanie piosenki tej właśnie na pierwszym Krajowym Festiwalu Piosenki w Opolu. Jak wspominają ci, którzy widzieli na własne oczy, w ciągu jednego wieczora narodziła się gwiazda. W czwartek, dzień przed narodzinami pani Ewy, przy okazji wszystkiego najlepszego, ukazała się od dawna zapowiadana i oczekiwana książka. Czarny Anioł, opowieść o Ewie Demarczyk. Napisały ją doskonale naszym słuchaczom znane Angelika Kuźniak i Ewelina Karpacz-Oboładze ze studia polskiego, dokumentu Polskiego Radia. Reportażu i dokumentu. Obie panie są gośćmi tego wydania audycji z najwyższej półki. Praca nad tą książką nie była łatwa, tak musimy zacząć, bo pani Ewa Demarczyk od lat milczy. Nie udziela wywiadów, nie koncertuje, nie pojawia się publicznie. Po zamknięciu Teatru Ewy Demarczyk, o czym jeszcze powiemy i o czym jest w książce, zeszła ze sceny. Czyli musiało być ciężko pisać o kimś, kto żyje, opowiadać o jego życiu, ale bez rozmowy z tą osobą, bez kontaktu. Ciężej oczywiście niż gdybyśmy tę bohaterkę mogły wyrozmawiać, ale to też jest pewien komfort, bo oswajamy tę postać dla siebie i nie przefiltrowujemy też przez jej wyobrażenie samej siebie w sumie, myślę. Bardzo trudne pytanie, nie umiem. Znaczy, ciężko się pisało rzeczywiście, ciężko się pracowało, ale też chyba przede wszystkim dlatego, że wokół Ewy Demarczyk zrobiła się taka, nie wiem, legenda, ale też ludzie, którzy z nią kiedykolwiek mieli coś wspólnego, to sobie nałożyli, znaczy uznali, że nie będą rozmawiali na jej temat. Nie wiadomo dlaczego, nikt nigdy nam tego nie wytłumaczył. I rzeczywiście, kiedy Ewelina, bo tutaj muszę powiedzieć, że główną część dokumentacji do tej książki zrobiła Ewelina, jeździła na samym początku do tych osób, to czasem mówili ogólnikami, nie chcieli podawać numerów telefonów do innych osób, ale jak zobaczyli też, jak rozmawiamy z nimi, to zaczęli sobie przesyłać nasze numery telefonów i odzwaniać do nas, zaczęli chcieć o Ewie Demarczyk mówić. Nie ma tu Ewy Demarczyk z jej spojrzeniem na siebie, natomiast jest jej portret w pamięci innych ludzi. Trudno powiedzieć, czy to było ciężko zrobić, czy to było trudne. Nie mamy porównania, nie wiemy, jakby było z udziałem bohaterki. Na pewno nie było łatwo. Ludzie się otwierali. Na początku było tak, że rzeczywiście nikt nie chciał o Ewie Demarczyk rozmawiać i była to jak mantra powtarzana przez wszystkich myśl. Nikt nie będzie o Ewie Demarczyk mówił. Dlaczego? właśnie tego tak naprawdę do dziś do końca nie wiadomo. W pewnym momencie ludzie zaczęli o niej mówić. Jeszcze Ewelina powiedziała, że to jest portret widziany, znaczy ludzie opowiadają oczywiście w tej książce Ewie Demarczyk, ale tutaj mimo braku takiego osobistej rozmowy naszej z Ewą Demarczyk, ta Ewa Demarczyk jest obecna i wydaje mi się, że na tyle, na ile ta książka mogła być pełna w takim wypadku, ona rzeczywiście pokazuje Demarczyk z krwi i kości. Czy dla nas najważniejsze w tej książce było, chyba jest do tej pory, tak myślę, i przy ułożeniu tej książki bardzo istotną rolę grało to motto, czyli ja jestem do dyspozycji publiczności od momentu, kiedy wchodzę na scenę, gaśnie światło i zaczynają się dźwięki. Więc my Ewę Demarczyk niejako wyprowadzamy na scenę, bo zaczyna się tym wieczorem w czerwcu 1962 roku, kiedy ona po raz pierwszy śpiewa razem z Piwnicą pod Baranami. I wszyscy sobie szepczą, to jest jak w niebo wstąpienie, to teatr, to cud. I właściwie taka główna część książki kończy się na takim scenicznym zejściu Ewy Demarczyk, czyli ostatnim koncercie i ostatnim spotkaniu z członkami zespołu, kiedy Paweł Rynkiewicz, który współpracuje z Ewą Demarczyk, wręcza każdemu z członków zespołu długopis z napisem. Nie powiemy państwu, co tam jest napisane, ale ten napis miał duże znaczenie. I to jest zamknięcie tej głównej części książki. Oczywiście interesowało nas, co się dzieje z Ewą Demarczyk dalej, ale też nie zależało nam na tym, żeby właśnie wystawać pod jej oknami. Chciałyśmy zachować w tym wszystkim jakąś dyskrecję i no bo ta książka to nie wzięła się z nienawiści do Ewy Demarczyk, czy z jakiejś niezdrowej ciekawości, tylko tak naprawdę z miłości do jej muzyki. No. To głos Angeliki Kuźniak, drugi, który państwo słyszeli i jeszcze usłyszą, należy, przypomnę, do Eweliny Karpacz-Oboładze. Ewa Demarczyk jest podobna do mamy, piszą obie panie. Pierwsze lata życia spędza w domu, w 90-metrowym mieszkaniu na Kleparzu w Krakowie, wraz z 17 innymi członkami rodzin taty i mamy. Było biednie, czytamy, ale sobie radzili. Potem w wywiadach Demarczyk będzie ciepło wspominać właśnie ciepło i bezpieczeństwo rodzinnego domu. Mówiłyście przed chwilą, że na początku nikt nie chciał z wami rozmawiać o Ewie Demarczyk, co was jednak nie zniechęciło. A jaka była geneza? Co sprawiło, że postanowiłyście o Czarnym Aniele, o Madonnie polskiej sceny napisać? O książce o Ewie Demarczyk myślałam bardzo długo i najpierw chciałam napisać tekst, później przeprowadzając rozmowę z Zygmuntem Koniecznym, już pod tą rozmową w gazecie pojawiła się notka, że pracuję nad książką o Ewie Demarczyk i przyszła propozycja z wydawnictwa, żeby przyspieszyć jakby ten proces i pomyślałam sobie, że wiem, że sama w krótkim czasie nie ogarnę tego tematu i wtedy zaprosiłam Ewelinę do współpracy, znając ją z reportaży radiowych i wiedziałam, że dokumentacja, którą zrobi i jej pomysły będą dla mnie po prostu bardzo cenne. Ja no oczywiście znałam Ewę Demarczyk wcześniej, słuchałam jej muzyki, natomiast nie wiedziałam o niej zbyt wiele. I tak naprawdę poznawałam ją krok po kroku, przystępując do pracy nad tą książką. I tak jak na początku była to dla mnie zupełnie no, jakaś nowa postać, tak to mnie zaczęło tak wciągać, że w pewnym momencie już czułam przymus dowiadywania się nowych rzeczy. Po prostu no, pociągnęła mnie za sobą, tak mogę powiedzieć. I ten impuls, który wyszedł od Angeliki, to zaproszenie, to było dla mnie na początku no, jakaś przygoda, wyzwanie zawodowe. No to sprawiło, że ja w tej chwili już jestem zafascynowana Ewą Demarczyk. Ja pamiętam, kiedy dotarłyśmy do takich dość prywatnych nagrań, 6 godzin różnych rozmów, tam między innymi jest też właśnie Ewa Demarczyk, zadzwoniłam do Eweliny i mówię, że Ewelina, no nieszczęście zupełne. Ja po prostu polubiłam Ewę Demarczyk, bo bałam się, bo pomyślałam sobie, że mi to jakoś przesłania obiektywizm, ale nauczona już głównie pracą przy papuszy, no wiedziałam, że znaczy jakoś sobie poradzę, ale ten moment pierwszy, kiedy polubiłam Ewę Demarczyk jako człowieka, bo zobaczyłam jej z tej drugiej strony, był takim, kiedy mi się zaświeciło czerwone światło. Dokumentacja robi wrażenie, muszę przyznać. Choć Ewy Demarczyk w tej książce nie ma, to jest. Czarny Anioł to jest wielkie królestwo przypisów i cytatów i mam takie wrażenie, że autorki dotarły do wszystkich gdziekolwiek dostępnych materiałów, dlatego ta opowieść tak płynie, tak dobrze się ją czyta. Ewelina, jak wyglądało to odnajdywanie Ewy Demarczyk? Tak ze swojego punktu widzenia, dla mnie to było poznawanie i to poznawanie bez właściwie takiego wyjściowego obrazu. Dlatego, tak jak powiedziałam, ja Ewy Demarczyk wcześniej wiedziałam o niej bardzo mało, nie znałam jej po prostu. Ale myślę, że tak naprawdę nie znamy jej do teraz. To jest coś takiego, że no każdy z nas pewnie słyszał wykonania Ewy Demarczyk i jakoś nie chce mi się wierzyć, że obojętnie podchodził do nich. To znaczy ona rzeczywiście wchodziła pod skórę i od tego się zaczynało. I no właśnie, my chyba do końca tej Ewy Demarczyk nie znamy i otwieramy właściwie taką kartę. Pierwszy raz podsumowujemy coś, ten sceniczne bardziej życie niż prywatne, aczkolwiek to wszystko jest, ale być może kiedyś ktoś będzie chciał, znaczy nam pokazać Ewę Demarczyk jeszcze bardziej. No tak wracając do tej dokumentacji, no przede wszystkim trzeba było zacząć od przejrzenia gazet, programów telewizyjnych, wywiadów, których kiedykolwiek Ewa Demarczyk udzieliła. Wcale nie jest tego tak dużo, ale też nie jest mało i wcale nie tak łatwo je znaleźć, prawda? Bo tu trzeba przejrzeć ileś roczników różnych gazet, szukać, szperać, pytać znajomych, szukać w internecie. No to no po prostu takie poszukiwania, krok po kroku, właściwie takich ziarenek, które w tej książce potem znajdują się w tych przepisach i w tym tekście. Oczywiście ta dokumentacja prasowa i tych materiałów wszystkich trwała tak naprawdę do samego końca, bo ciągle znajdowało się coś nowego i na pewno nie znalazłyśmy wszystkiego. Natomiast potem ludzie. Ludzie oczywiście, ci, którzy byli z nią związani, co było wiadomo i z prasy, i z opowieści różnych ludzi, i z miejsc, w których ona występowała. I to wszystko był taki łańcuch, krok po kroku. Ktoś nie chciał opowiadać, potem został przekonany do tego, żeby opowiadać. Mówił o kimś następnym, ktoś dzwonił i to było takie małymi kroczkami bardzo, wracanie potem do różnych osób i takie zbieranie, dowiadywanie się coraz więcej, zrozumienie czegoś albo przynajmniej takie wrażenie, że się coś rozumie, pójście za tym uczuciem, właśnie lubienie i nielubienie, bo to też różne momenty. Poza tym podczas pracy, bo wiadomo, że no jedna z nas stuka w klawiaturę, co nie ma większego znaczenia dla tej książki, ale ja jestem z natury reporterką, więc na przykład niektóre rzeczy, jak czytałam, to mówię, Ewelina, błagam cię, tutaj brakuje tego, tutaj tego nie ma, prawda? I pamiętam, któregoś razu Ewelina do mnie dzwoni, dotyczy to sceny podczas giełdy piosenki, Ewa Demarczyk ma dostać nagrodę w 1963 roku. W Warszawie. W Warszawie, tak. I tam jest takie zdanie, które mnie pisze, że w tym dniu ustawiono stoliki w sali w tym dniu w dwóch rzędach. Ewelina do mnie dzwoni, słuchaj, czy ja mam sprawdzić, czy te stoliki były okrągłe, czy kwadratowe? Ja mówię, nie, już tego nie sprawdzę. Rzeczywiście, jeśli chodzi o taką moją natarczywość w docieraniu do szczególików, które później budują obraz, bo staram się tak pisać w swoich książkach, no to Ewelina na pewno nie miała łatwo. Ale dziś mogę powiedzieć, że one były kwadratowe. Sprawdziłam. To wróćmy do początków teraz. Ewa Demarczyk wybiera złe studia. Idzie na architekturę. Po jakimś czasie ten błąd naprawia i w czasie studiów zaczyna śpiewać. Zatem skąd się wzięła artystka Ewa Demarczyk? Ewa Demarczyk śpiewała zawsze. Ona zawsze mówiła, że mój dom jest raz śpiewany, że jej tato miał wspaniały tenor o niepowtarzalnym brzmieniu. I ona rzeczywiście zawsze śpiewała, nagrywała te wprawki swoje na magnetofon i w ten sposób odsłuchiwała i uczyła się śpiewać. Ojciec bardzo jej kibicował, bardzo była umuzykalniona, bo oprócz tej architektury, o której wspomniałeś, źle wybranych studiów, to ona przecież studiowała i uczyła się w Państwowej Wyższej Szkole, później studiowała w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej. Tak naprawdę takimi studiami podstawowymi Ewy Demarczyk to było aktorstwo. Stanisław Radwan powiedział takie fajne zdanie, że obojętnie co by Ewa Demarczyk zrobiła, to najważniejsze, żeby było to coś, gdzie ona może publiczność trzymać za mordę, tak dokładnie powiedział. Będąc jeszcze na studiach na architekturze, trafiła do kabaretu Cyrulik. Tam pierwszy raz zaśpiewała publicznie piosenkę zupełnie niepasującą do niej. Miał dziadzio wielki puzon. No i podczas tych występów w Cyruliku usłyszeli ją Piotr Skrzynecki i Zygmunt Konieczny. No i zaprosili ją po prostu do współpracy. Nie od razu się zgodziła. Przyszła dopiero po kilku miesiącach i to na pewno otworzyło pewien etap w jej śpiewaniu. Zresztą, kiedy jeszcze występowała w Cyruliku, to już pół Krakowa mówiło, idźcie zobaczyć, to jest fantastyczna dziewczyna. No a potem 24 czerwca 1962 roku pani Ewa staje na scenie w piwnicy pod Baranami i jej życie zmienia się na zawsze. Czarny Anioł, książka naszych gości Angeliki Kuźniak i Eweliny Karpacz-Oboładze, to jest opowieść niezwykle plastyczna, jeśli tak można o niej powiedzieć. Zawarte w niej opisy przenoszą czytelnika na miejsce zdarzeń, choćby do wspomnianej piwnicy pod Baranami, miejsca, które wyniosło Ewę Demarczyk. I chciałem was zapytać o to teraz, jakie były te wieczory w piwnicy? Jak tam było na początku lat 60. i później? Było duszno, ciemno. Wcześniej jeszcze w latach 50. piwnica była pełna miału, takiego pyłu węglowego i śmiano się, że kobiety, które przychodziły na tańce, wyglądały jakby wyszły z kopalnianej szychty. W latach 60. już tego pyłu nie było, mieciono piwnicę z niego, ale rzeczywiście ciągle było ciemno, paliły się świece, było zimno, bo szyby nie miały okienek, a spektakle grano tylko przy świecach. Często na przykład jak aktorzy się spóźniali na przedstawienie, to przenoszono ich nad głowami publiczności. Publiczność ich po prostu przenosiła, również Ewa Demarczyk. Demarczyk. Ewa Demarczyk bardzo lubiła przysiadać na takich schodkach prowadzących na scenę i patrzyła na publiczność. No i zaczynała się ta magia. Wychodził Piotr Skrzynecki ze swoim dzwonkiem i opowiadał, co można zobaczyć. A tak naprawdę nikt nie wiedział, co zobaczy, bo jak to mówiono, Piotr Skrzynecki planował z rękawa i rzeczywiście tak było. Było niesamowicie ciasno. Nie było garderoby, nie było bieżącej wody, wszyscy palili papierosy i był jakiś taki klimat, który sprawiał, że ci ludzie ciągle tam wracali. Oni byli razem, oni byli zaprzyjaźnieni i to miejsce ich łączyło. Miejsce tak, ale też publiczność przychodziła, bo to był też taki powiew wolności, prawda? W pewnym momencie piwnica została wyrzucona z tej kamienicy pod Baranami. Wydaje mi się, że ludzie tego właśnie oczekiwali od piwnicy i piwnica im to dawała. Poza tym, no rzeczywiście emocje, które Ewa Demarczyk, jeśli mówimy tylko o niej, dawała podczas swoich koncertów piwnicznych, były bardzo często trudne do opisania. To ostatnio rozmawiałam z chłopakiem, który bywał na jej koncertach i mówi, że jak był na koncercie nie w piwnicy akurat, tylko że w jakimś teatrze, to ze swoim przyjacielem tak się stukiwali łokciami, bo nie mogli wytrzymać tych emocji. Po koncercie mieli czerwone łokcie, bo jakoś próbowali sobie z tymi emocjami poradzić. I myślę, że tak właśnie było z Ewą Demarczyk. Ale skąd te emocje? Z jej śpiewania. Znaczy ja myślę, że dopóki nie posłuchamy Ewy Demarczyk, nawet tej takiej jeszcze, takiej nieukształtowanej do końca, czyli na przykład ten koncert w Sopocie z 64, kiedy ona śpiewa tego Walca słynnego i kiedy widzimy ją jeszcze mrugającą oczami, bo później rzeczywiście potrafiła tak się skupić, że przez 10 minut czy 11, kiedy śpiewała pejzaż, nie mrugnęła i to był taki magnetyzm. Poza tym to światło, które było światłem punktowym i widzieliśmy właściwie tylko twarz Ewy Demarczyk i zostawała tylko ona i dźwięki i to, co z ludźmi robiła. Poza tym miała świetnych, mówiąc najprościej, tekściarzy, prawda? Julian Tuwim, Pawlikowska-Jasnorzewska, no, genialni. Ewa Demarczyk wkładała swoje emocje w to, co śpiewała i tak jak powiedział jeden z naszych rozmówców, śpiewała na 1000% i myślę, że stąd te emocje w słuchaczach potem. Ona dawała ludziom swoje emocje. Jak schodziła ze sceny, to mdlała. To czasem mdlała. Krystyna Zachwatowicz powiedziała, że jeśli wzięło się za rękę Ewę Demarczyk schodzącą ze sceny, to ta ręka była zimna. I ją to bardzo dużo kosztowało. Ona na tej scenie rzeczywiście się spalała. I myślę, że te emocje właśnie przekładała na publiczność. Publiczność dostawała oprócz muzyki, oprócz śpiewu, oprócz tekstu, właśnie te emocje od niej. Ale co to mówi o artyście, który w taki sposób się spala na scenie? Jak duże to było zaangażowanie? Czy to nie jest tak, że po prostu dla niej to było wszystko, to śpiewanie? Czy było wszystko, czy nie? Ja tego w jej imieniu nie powiem. Mnie się nie wydaje. Nie wydaje mi się, żeby to było wszystko. Że ona świetnie funkcjonowała poza. To miało wielkie znaczenie. Ona rzeczywiście się... Znaczy, to było to, co ona chciała robić zawsze. Ona mówiła, że to był jedyny rodzaj władzy, na której jej zależało, czyli ta władza nad publicznością. I tę władzę miała, po prostu sprawowała. No tak, na pewno to było dla niej bardzo ważne i zawsze tak było, że ona wolała występować na scenie, tak? Ona potrzebowała kontaktu z publicznością. Nie lubiła studia, nie lubiła nagrań. Oczywiście czasem to robiła, ale generalnie publiczność to było to, czego ona potrzebowała, żeby śpiewać. Mam taki cytat Ewy Demarczyk. Otóż ona powiedziała któregoś razu, to jest wzajemne branie i wzajemne dawanie. Jak gasną światło, to zapala się światło moje, którego nie widać, ale ono jest, a ludzie to czują. I ja nigdy nie kłamałam wobec publiczności. W tej chwili robię to dla nich. Nie uznaję sztuki dla sztuki i oni o tym wiedzą. Jeżeli umówili się ze mną, że oni chcą posłuchać, a ja chcę im to przedstawić, to ja mam obowiązek zrobić to maksymalnie dobrze. Kiedyś pamiętam, jak przyszła do mnie po spektaklu starsza pani z troszeczkę przyczerwienionymi oczyma. Przyniosła mi kwiatuszki i powiedziała, dziękuję pani, bo wie pani, każdy w życiu ma swój Tomaszów i o to chodzi. Wydaje mi się, że to jest właśnie odpowiedź na twoje pytanie. A może byśmy tak najmilszy wpadli na dzień do Tomaszowa? Może tam jeszcze z mieszkiem złotym ta sama cisza trwa wrześniowa. W tym białym domu, w tym pokoju, gdzie cudze meble postawiono, musimy skończyć naszą dawną rozmowę smutnie nieskończoną. Więc może byśmy tak najmilszy wpadli na dzień do Tomaszowa. może tam jeszcze zmierzchem złotym ta sama cisza trwa wrześniowa. Jeszcze mi tylko z oczu jasnych spływa do warg kropelka słona, a ty mi nic nie odpowiadasz i jesz zielone winogrona. Ten biały dom, ten pokój martwy do dziś się dziwi, nie rozumie. Wstawili ludzie cudze meble i wychodzili stąd w zadumie, a przecież wszystko tam zostało, nawet ta cisza trwa wrześniowa, więc może byśmy tak najmilszy wpadli na dzień do Tomaszowa. Jeszcze ci wciąż spojrzeniem śpiewam Ducholte Kunst i serce pęka i muszę jechać, więc mnie żegnasz. Lecz nie drży w dłoni mej twa ręka i wyjechałam, zostawiłam, jak sen urwała się rozmowa, błogosławiłam, przeklinałam Ducholte Kunst. Więc tak bez słowa. A może byśmy tak najmilszy wpadli na dzień do Tomaszowa? Może tam jeszcze zmierzchem złotym ta sama cisza trwa wrześniowa. Jeszcze mi tylko z oczu jasnych spływa do warg kropelka słona, a ty mi nic nie odpowiadasz i jesz zielone winogrona. Demarczyk na scenie. Widzimy ją na okładce książki Czarny Anioł, autorstwa naszych gości dzisiejszych, Ewelinka Raczoboładze i Angeliki Kuźniak. Widzimy na zdjęciach w środku, skupiona, jeden profil oświetlony, tak zwany egipski makijaż, czarna sukienka, to wszystko. A jednak magia i muzycy. Proszę sobie wyobrazić, że patrzymy na scenę, na której staje Ewa Demarczyk. Jeden profil oświetlony, znaczy najpierw jest wejście. Wchodzą, mówię o późniejszych latach, Ewa Demarczyk gra z zespołem, wchodzą na jej znak albo to skinienie głową, ruch ręki, grają w zupełnej ciemności. Czasem tylko mają punkterek nad na przykład fortepianem. To było ważne? Tak, bo to budowało atmosferę, więc o to chodziło. Oczywiście czarna podłoga na scenie. Szymon Szurmiej opowiadał o tym, że w latach 70., kiedy Ewa Demarczyk grała koncerty w Teatrze Żydowskim, musiał pomalować jej scenę na czarno, bo miała inny kolor. Dwa fortepiany, też tego koloru. I jeśli były inne, to zdarzało się, że nie wystąpiła. Wchodzą na scenę w zupełnej ciemności i zaczyna muzyka grać. I wtedy Ewa Demarczyk śpiewa czasem półtora godziny, czasem dwie na scenie. I schodzi spocona, zmęczona. Mówi się, że 2 kilogramy lżejsza. Czasem ktoś musi ją podtrzymywać, jak schodzi po schodach. No i tak jak już mówiliśmy, mdleje w garderobie. Zdarza się, że mdlała w garderobie. Perfekcjonistka. To chyba słowo, które się najczęściej w naszej książce powtarza. Perfekcja, perfekcjonistka. Tak. Może w książce nie, ale na pewno w opowieściach o Ewie Demarczyk. No, w książce też pada kilka razy, natomiast rzeczywiście w opowieściach pada ona o wiele częściej. Chyba nie było osoby, która by tego słowa nie użyła. Na przykład co robiła? No na przykład przed każdym, wyobraźmy sobie tournée, przed każdym koncertem na tournée była próba. I ta próba to nie było takie sprawdzenie, czy działa mikrofon i czy wszystkie instrumenty się mieszczą na scenie. To był normalny, regularny koncert, przed którym ona sprawdzała wszystko. Sprawdzała światła, sprawdzała ustawienie muzyków, mikrofonów, po prostu wszystko. I taka próba potrafiła trwać bardzo długo, dlatego że jeśli ona wychwyciła jakiś dźwięk, który nie powinien tam wystąpić, to próbowali od początku. I czasem na przykład, co jest trudne, szczególnie jeśli chodzi o pejzaż, bo ten utwór trwa 11 minut, no to wspominali to członkowie Skaldów, którzy byli z nią w Związku Radzieckim, że po prostu oni, młodzi chłopacy, już by sobie poszli, no nie wiem, nawet na wódkę, tu nie mogli, bo Demarczyk chce koncerty. I mówili, że nigdy w życiu czegoś takiego nie przeżyli. Dopóki nie było wyćwiczone tak, jak ona chciała, nie można było zejść ze sceny. Zresztą ona też, jeśli chodzi w ogóle o próby, to mówiła coś takiego, że trzeba się w nią wsłuchiwać, bo w tym oddechu jest wszystko. I to potwierdzał też Zbigniew Wodecki, że on wiedział dzięki temu oddechowi, bo stał blisko, bo był skrzypkiem czołowym, że wiedział, jak długi będzie ten dźwięk, kiedy on powinien zacząć, i wielu mówiło, że wsłuchiwali się w nią i dzięki temu wiedzieli, jak grać. I na przykład tutaj jest taka opowieść Macieja Mrogi. On mówi, gdy jeszcze na próbach chcieliśmy wprowadzić jakąś zmianę, mówiła nie. A dlaczego nie? No bo nie. Mówiła, zagraj tak, jak ty chcesz, a potem ja ci pokażę, jak powinieneś zagrać. Nie znosiła półśrodków, kiedy ktoś z nas próbował coś tam odbębnić, dopadała tę osobę i krzyczała, ty nie masz tego zagrać, tylko poprawnie. Masz to tak grać, żeby mnie przekonać. Ona wręcz uczyła perkusistów, jak uderzać w talerz. Nieraz ktoś zbierał się na odwagę, ale ja to tu mam tak napisane. Odpowiadała, a co mnie to obchodzi? To są tylko nuty. I właśnie muzycy często powtarzali, że dzięki Ewie Demarczyk w tych takich martwych nutach widzieli coś więcej. Dzięki temu potrafili je zagrać tak, jak ona chciała i tak, jak oni tak naprawdę chcieli. Tak się z nią pracowało. A jakim była człowiekiem? Była gwiazdą, więc interesowała się nią Służba Bezpieczeństwa. W jednym z dokumentów napisano, rządzi piwnicą. Jaka ona była? To zresztą chyba w książce widać, że ona się też bardzo zmienia w czasie. Jak wszyscy w ciągu lat była. Na początku, tak jak opowiadali o niej członkowie Cyrulika, była taka świeża. Niektórzy nawet mówili, że także nikt by na nią nie zwrócił uwagi. Właściwie dopóki nie zaśpiewała, to była taka... Na scenę wchodziło w nią coś demonicznego, tak mówili bardzo często. I ona się po prostu zmieniała. Jaka była? Trudne pytanie. Tak. Czy była bardzo koleżeńska, bardzo wesoła, bardzo lubiana. Przede wszystkim bardzo lubiana i bardzo oddana wszystkim ludziom, z którymi się rzeczywiście przyjaźniła. Gadatliwa. Tak, o tym często mówią, że jak Ewa Demarczyk zaczynała coś opowiadać, to opowiadała nie dość, że głośno. Krystyna Zachwatowicz mówiła, że kiedy się spotykali w kuchni Janiny Garyckiej, to mówiła głównie o sobie. I jeszcze tak tarmosiła zapoły na przykład marynarki, mówiła, ty zrozum, bo ty nie rozumiesz. I ona rzeczywiście przekrzykiwała, ale myślę, że była bardzo wrażliwa. Bardzo kochała swoją mamę. Kiedy jej mama zmarła, Ewa Demarczyk ze wszystkich koncertów kwiaty przywoziła na jej grup i któregoś razu, kiedy nie mogła się tam dostać, przechodziła przez mur. Ci, którzy mieszkają w Krakowie lub byli na cmentarzu okowickim, to wiedzą, że ten mur jest spory. Ona przychodziła i Maria Buczyńska, która nam tę historię opowiadała, dawna przyjaciółka Ewy Demarczyk, powiedziała, że jej się wydaje, że te sukienki, bo Ewa Demarczyk występowała w sukienkach od mamy, szytych przez jej mamę, że Ewa Demarczyk ma je do dziś. To bardzo pokazuje ten sentymentalizm, którego zresztą Ewa Demarczyk powtarzała bardzo często, że tego się nie wolno wstydzić, bo wtedy się jest człowiekiem niepełnym, jeśli się wstydzimy sentymentalizmu. Była też porywcza, emocjonalna. Tak, ta porywczość to słynne sceny awantur, które robiła szczególnie przed wejściem, przed rozpoczęciem koncertu. I na początku muzycy nie rozumieli, dlaczego ona się tak denerwuje. Denerwowało ją wszystko, nie wiem, kolor skarpetek, taka nuta, jakiś inny plagat, cokolwiek. I w pewnym momencie zrozumieli, że Ewa Demarczyk po prostu potrzebuje adrenaliny, żeby na tę scenę wejść i zaśpiewać z całą siłą. I zaczęli się... Podkładać, tak. Czyli zaczęli na nią wychodzić z garderoby i było tak, że jeśli ktoś słuchał Ewy Demarczyk tylko tych wrzasków, te wrzaski trwały długo, ale jeśli wchodził z nią w konflikt, no to było też mocne spięcie, ale bardzo krótkie, więc ona rzeczywiście potrzebowała adrenaliny. Ale nawet jeśli cokolwiek pojawiało się w tych opowieściach, co mogłoby być niekoniecznie miłe dla Ewy Demarczyk, to bardzo, czy właściwie zawsze wspominano ją jako kogoś bardzo oddanego, który się potrafił przyjaźnić i był dla tej drugiej osoby. O tym najczęściej nam opowiadano. I muzycy też, nawet jeśli wcześniej długo opowiadali nam o tym, jak to było ciężko z tą Ewą Demarczyk, jakie to ciężkie były próby, to zwykle pod koniec rozmowy zawsze mówili, że chcieliby z nią dalej grać i że mogliby z nią grać do końca życia. I że im matkowała. Czasem na przykład, jeśli jeździli wspólnie na koncerty, Ewa Demarczyk była świetnym kierowcą, to ona miała taki koszyczek przygotowany z różnymi pysznościami, które sama przygotowywała. Zresztą powtarzała, że ja lepiej gotuję niż śpiewam. Nie wiem, jeśli śpiewa... Ciężko w to uwierzyć. Tak, jeśli gotuje tak samo jak śpiewa, to myślę, że tutaj się nie ma o co martwić. W każdym razie rzeczywiście miała w koszyczku wszystko poukładane i rozkładała to jak na pikniku podczas przerw. I opowiadała różne rzeczy, bo rzeczywiście była gawędziarką. Marzec 68. Piękny fragment w książce Angeliki Kuźniak i Eweliny Karpacz-Oboładze. Ewa Demarczyk wychodzi na scenę i śpiewa psalmy. Śpiewa teksty Tuwima i Leśmiana. I wszyscy wiedzą, dlaczego właśnie te teksty śpiewa. Stanisław Radwan mówi w Czarnym Aniele tak. Wykonanie Ewy było wstrząsające. Zaczęto na nią naciskać, by śpiewała co innego. Straszono odmową wydania paszportu i zakazem występów. I wtedy zaczęto mówić, że Ewa Demarczyk jest Żydówką. Ktoś mówił, ale zaprzecz, przecież ty nie jesteś Żydówką. Ona mówi, nikogo nie powinna obchodzić, kim ja jestem, a kim nie jestem. I udało nam się dotrzeć do Ryszarda Tytlinga, który w 68 roku, przyjaciela Ewy Demarczyk, który musiał wyjechać z Krakowa. I Ewa mu w tym pomogła. On miał taki problem, żeby pożegnać się z matką. Powiedzmy, że pracował jako dziennikarz. Pracował jako dziennikarz w krakowskiej gazecie i okazało się, że został zwolniony z tej gazety, musiał opuścić Kraków i również kraj w konsekwencji, oczywiście. Na domu, w którym mieszkał, ktoś namalował gwiazdę Dawida i on wtedy pomyślał sobie, że powiedział, że w tym momencie poczuł się bardziej Żydem niż kiedykolwiek w życiu. I on nie tyle musiał wyjechać, co rzeczywiście w pewnym momencie uznał, że żadnej przyszłości w Polsce nie ma. I nastaje moment, kiedy on ma się rozstać ze swoją matką. Bardzo się tego momentu boi, bo mama się nie chce z nim rozstać, jest już starsza, schorowana. Idzie tam z Ewą Demarczyk do swojego domu rodzinnego i Ewa Demarczyk opowiada historię, wpada do tego domu. Mama pana Ryszarda ją uwielbia, to jest jej ulubiona piosenkarka. Ona wpada, zaczyna opowiadać o tym, jaka to niesamowita rzecz się zdarzyła przy koncercie, na którym, że jeden muzyk przyszedł pijany, jeden się spóźnił. Mówi, właśnie tak jak Ewa Demarczyk mówi, dużo, a w tym czasie Ryszard opuszcza mieszkanie. W momencie, kiedy mama się orientuje, to on już jest na ulicy. I w ten sposób to pożegnanie nie jest takie dramatyczne. Ona potem odwozi Ryszarda dalej i ona taka była oddana tym ludziom. Nie musiała się w to angażować, a jednak... Ewa Demarczyk w Polskim Radiu 2 lata wcześniej, 1966 rok. Pasjonuje mnie wszystko, co jest związane z ekspresją, z wyrazem, z nastrojem. I w związku z tym piosenki moje są dramatyczne w różny sposób, o zarówno w sposób, no nie wiem, tak potocznie mówiąc, smutny, przejmujący, jak i w sposób wesoły. W pani wykonaniu niezbyt ponury wiersz Tuwima. Mówię o Grand Vals Bianc. W pani wykonaniu jest to dramat prawie na miarę Aeschylosa. Przepraszam bardzo, zanim pani odpowie, pozwoli pani, że posłuchamy. Ty wódkę za wódką w bufecie, oczami po sali drewnianej i serce ci wali, czy pamiętasz? Orkiestra powoli opada, przycicha, powiada, że zaraz. Czy pamiętasz, jak ze mną już znalazł twój wzrok moje oczy, już suniesz po drodze zamroczy, już zaraz, za chwilę. Czy pamiętasz, jak ze mną tańczyłeś, podchodzisz na palcach i naraz nad głową żłotnęło do walca, porywasz na życie, na śmierć, do tańca grąd, pals brillant. Czy pamiętasz, jak ze mną tańczyłeś walca z panną Madonną, legendą tych lat? Czy pamiętasz, jak ruszył świat do tańca, świat, co w ramionach ci padł? Wylękniony bluźnierca, dotulałeś do serca w utajeniu kwitnące te dwie. Unoszone gorąco, unisono dyszące, jak ja cała w domysłach i w mgle. I tych dwoje nad dwiema, co też są, lecz ich nie ma, bo rzęsami zakryte, wnet zakryte i w dół, jakby tam właśnie były i błękitem pieścili jedno tę, drugie tę, pół na pół. Gdy przez sufit przetaczasz nosem gwiazdy zahaczasz, gdy po ziemi błynkujesz, to udajesz siłacza. Wątłe mięśnie naprężasz, pierś herlawą wytężasz. Będę miała atletę i huzara za męża. Czy pamiętasz, jak ze mną tańczyłeś walca z panną Madonną, legendą tych lat? Czy pamiętasz, jak ruszył świat do tańca, świat, co w ramiona ci wpadł? Wylękniony bluźnierca, dotulałeś do serca w utajeniu kwitnące te dwie. Unoszone gorąco, unisono dyszące, jak ja całą w domysłach i w mgle. I tych dwoje nad dwiema, co też są, lecz ich nie ma, bo rzęsami zakryte, wnet zakryte i w dół, jakby tam właśnie były i błękitem pieścili jedno tę, drugie tę, pół na pół. To jest tylko, proszę pana, osobisty sposób spojrzenia na wiersz. I dla mnie ten wiersz jest dramatyczny, a dla pana tylko niewesoły. Nie, no dla mnie jest to kpiąco ironiczny, a pani po prostu potrafi się tak wczuć. Ale pan wie, jaka może być piekąca ironia. A tu noga ugrzęzła, drzazga w bucie uwięzła, bo ma dziurę w podeszwie mój pretendent na męża, ale zawsze się wyrwie, bo już wolny odeszło i walcuje, szurając odwiniętą podeszwą. Czy pamiętasz, jak ze mną tańczyłeś walca z panną Madonną, legendą tych lat? Czy pamiętasz, jak ruszył świat do tańca, świat, co w ramiona ci wpadł? Wylękniony bluźnierca, dotulałeś do serca w utajeniu kwitnące te dwie. Unoszone gorąco, unisono dyszące, jak ja sama w domysłach i w mgle. I tych dwoje nad dwiema, co też są, lecz ich nie ma, bo rzęsami zakryte, wnet zakryte i w dół, jakby tam właśnie były i błękitem pieścili jedno tę, drugie tę, pół na pół. Ewa Demarczyk śpiewająca Tuwima. W audycji z najwyższej półki gośćmi są Angelika Kuźniak i Ewelina Karpacz-Oboładze, autorki książki Czarny Anioł. Pewnego dnia odchodzi z piwnicy pod Baranami. Moment przełomowy? Niektórzy, co może dziwić, mówią, że to mógł być początek końca. To jak było? Ja myślę, że odejście z piwnicy nie miało większego znaczenia dla Ewy Demarczyk. Ewa Demarczyk według mnie nie musiała odejść z piwnicy, dlatego że to był kabaret, co zresztą potwierdza Zygmunt Konieczny, był kabaret nie w swojej twórczości amatorskiej, ale właśnie jeden klawisz w fortepianie grał, inny nie grał, tutaj jakieś pianino popsute. Ewa Demarczyk była już nie na tyle gwiazdą, poziomie. Tak, na innym poziomie, ona była bardzo profesjonalna, wyobraźmy sobie po tych opowieściach, które tutaj przytaczałyśmy, że właśnie ona musi grać w takich warunkach i był rok 1973 i ona powiedziała, że ona odchodzi z piwnicy. Oczywiście, ale jak to? Piotr Skrzyniecki powiedział, że nie będzie w takim razie zapowiadał koncertów Ewy Demarczyk. Później zapowiadał je, ale to był taki moment pożegnania i Ewa Demarczyk wydaje mi się, że chyba jeszcze pełniejszą piersią zaczęła scenicznie oddychać. Ona była już naprawdę wielka, ona była wtedy już bardzo, w 73 roku była bardzo świadoma tego, co robi i ja myślę, że owszem, Ewa Demarczyk pewnie wiele zawdzięcza piwnicy, w sensie może nawet nie artystycznym, tylko może bardziej osobistym, jakichś emocji i tak dalej, ale to, co ona robiła na scenie, to myślę, że najwięcej to chyba ona sama sobie zawdzięcza. Naprawdę była bardzo świadomą artystką. Jeden z naszych rozmówców mówi, że w piwnicy wszystko było zabawą, a dla Ewy Demarczyk zabawa się już skończyła. Chyba taki najtrudniejszy dla niej moment to był moment, w którym miało nastąpić to połączenie z Teatrem Ludowym, czyli miał zniknąć Teatr Ewy Demarczyk. To już ten wiek. Tak, ewentualnie zastąpić to wszystko sceną Ewy Demarczyk. Ona na to się nie chciała zgodzić. I to był taki moment, w którym Ewa Demarczyk odeszła scenicznie. Ona później występowała podobno, nigdy nie udało nam się znaleźć potwierdzenia, że w 2000 roku jeszcze występowała. Według nas ostatni koncert z zespołem na pewno odbył się w 99 roku pod koniec. wszyscy, chyba na każdym koncercie to się Ewy Demarczyk zdarzało. Ja niestety nie widziałam koncertu Ewy Demarczyk, ale opowiadano mi, że to było coś niesamowitego, bo kiedy Ewa Demarczyk kończyła, najpierw była chwila ciszy, to trwało sekundę tak naprawdę, ale i później wszyscy jak po prostu na znak wstawali i zaczęli bić brawo i to trwało 20 minut. Tak wyglądał też ostatni koncert i muzycy wcale nie wiedzieli, że to będzie ostatni koncert. Nawet wtedy, kiedy dostawali wypowiedzenie pracy i ten długopis z napisem. Z napisem, którego treść nie zdradzimy. O tym, co się działo w życiu Ewy Demarczyk od momentu, gdy ogłosiła pewnego dnia "Więcej do piwnicy nie przyjdę", do chwili, gdy zamilkła, też jest rzecz jasna w książce Kuźniak i Karpaczoboładze. Poza tekstem bardzo ciekawym dostajemy też kalendarium w tej książce i ono pokazuje, jak wiele się wydarzyło rzeczy w zawodowym życiu piosenkarki od połowy lat 70. do końca XX wieku. Te lata, już te 70. to były już latami, kiedy ona... To wszystko, co było wcześniej, procentowało. Pamiętajmy o roku 64 jeszcze, kiedy Bruno Cocatrix, dyrektor Olimpii, na scenie klęka przed Ewą Demarczyk i mówi, że pani wydobędzie piosenkę francuską z gówna, w które wpadła po śmierci Edith Piaf. Oczywiście później z różnych przyczyn, bo Ewa Demarczyk na początku nie chciała śpiewać po francusku, więc nie zgodziła się na ten kontrakt, który jej proponowano, czyli dwuletni. Wróciła do Olimpii. Te występy już samej Ewy Demarczyk były znakomite, tylko że, jak to mówi Zygmunt Konieczny, koniunktura polityczna się zmieniła, więc Ewa Demarczyk jako Polka już była mniej interesująca. Ale to było tak, że ona z tej piwnicy nagle trafiła właśnie do Olimpii Paryskiej i właściwie do końca tej pracy scenicznej ona koncertowała na całym świecie, Na Kubie była, w Stanach Zjednoczonych. Na tę Kubę wiozła belę materiału czarnego, a propos perfekcjonizmu. Ten materiał musiał być matowy, żeby nie odbijało się światło i ona rozcielała go. Nie umiem znaleźć takiego jednego momentu, nie umiem też wymienić kilku. Ja wiem, że rzeczywiście ona pracowała przez wiele lat na to, co później miała w latach 70. właściwie do końca swojego teatru. Bo nawet jeśli były momenty, kiedy ona dźwięków wyższych nie wyciągała, ta publiczność tak rozkochana w niej, raz, że jej to wybaczała, a poza tym znajdowała w tym jej śpiewaniu coś innego, czyli te emocje, których bardzo często brakuje nam na co dzień. Jeszcze tak sobie rozmyślając, bo książka bez bohaterki, czy może mamy prawo, czy nie mamy prawa, pomyślałam sobie, że tę książkę tak naprawdę mówię teraz w swoim imieniu, dlatego powiem pojedynczo, że napisałam dla siebie, dlatego że ja jestem jedną z tych osób, które się podpisują często na forach, że pani Ewo, pani nas osierociła, prawda? Zostawiła pani nas z niczym. Ja tę Ewę Demarczyk chciałam zrozumieć przez to pisanie, przez pracę, czyli chciałam zobaczyć, bo ta książka wydaje mi się, że bardzo wyraźnie pokazuje, dlaczego ona odeszła. Jak się rozwijała jej kariera, czyli od tej naiwnej dziewczyny pełnej świadomości artystki. Później mamy ta Madonna, już taka naprawdę świadoma, wielka. No i mamy pejzaż jak pejzaż po bitwie, prawda? Ta książka powstała chyba z takiej próby zrozumienia, dlaczego. Dlaczego odeszła? Ta droga jest długa. Jest mnóstwo drobiazgów, które powodowały i prywatnych, i scenicznych. Ale tak naprawdę rzeczywiście złamaniem było to, że ten teatr miał przestać istnieć. Ja myślę, że ta książka też może jest próbą, a może komuś pomoże właśnie zrozumieć bliżej samą muzykę nawet, tak? Bo w momencie, kiedy ktoś śpiewa tylko poprawnie, czy występuje po prostu na scenie i coś tam sobie śpiewa, to może nie ma takiego znaczenia, jaką jest osobą. Natomiast w wypadku Ewy Demarczyk i tej mocy, która jest w jej muzyce, to jaka ona jest, daje zrozumienie też tej muzyki. Takie mam wrażenie, że to przybliża jedno drugie. Ważne daty związane z tym, co zostało nazwane znikaniem Ewy Demarczyk. Fakty znane, ogólnodostępne. 1986 rok. Powstaje Państwowy Teatr Muzyki i Poezji pod nazwą Teatr Ewy Demarczyk. 1995. Koniec remontu kamienicy przy ulicy Gazowej w Krakowie, gdzie teatr miał się przenieść, gdy okazało się, że poprzedni budynek ma trafić do byłych właścicieli. Ale także i tam, w nowym miejscu, pojawiają się spadkobiercy. 1997. Sąd decyduje o eksmisji Teatru Ewy Demarczyk. 1999. Ostatni koncert z zespołem w Poznaniu. Podobno nie śpiewa już tak, jak dawniej. Rok 2000. Radni Krakowa decydują o połączeniu Teatru Ewy Demarczyk z Teatrem Ludowym. Na to artystka się nie zgadza. Niedługo potem rozwiązuje umowy o pracę ze wszystkimi pracownikami, w tym z muzykami. 2001. Opuszcza Bochnię, do której zaprosiły ją władze miasta, gdzie miała tworzyć nową siedzibę teatru. Osiada w Wieliczce. Milknie. Nie odpowiada na pytania i prośby o spotkanie, kierowane przez Angelikę Kuźniak i Ewelinę Karpaczoboładze. Kiedy się czyta Czarnego Anioła, czymś, co się rzuca w oczy, przynajmniej mnie jako czytelnikowi się rzuciło, jest czas jednak przeszły. W tych wspomnieniach, w tych opowieściach wasi rozmówcy mówią tak: Ewa była, Ewa zrobiła, Ewa śpiewała. Ja myślę, że minęło tyle lat, że oni po prostu też się oswoili z tym, że ona może już nie wrócić, prawda? Ale za każdym razem, kiedy wspominają, że na przykład któregoś wieczoru siedzą i dzwoni telefon, to ta radość z ich wspólnego kontaktu jest po prostu tak jak za pierwszym razem. Jakby bariera, jakby te 30 lat nie istniało i nagle ona potrafi kilka godzin rozmawiać. Oczywiście pamiętają te trudne chwile, ale w momencie, w którym na przykład ona dzwoni, to wszystko mija. Też często mówili, że bardzo by chcieli z nią porozmawiać, bardzo chcieliby się z nią spotkać, a zdarzyły się też takie sytuacje, że takie osoby, które mówiły, żeby chciały, miały potem taką okazję. I mówił, wie pani, a rozmawiałem z Ewą, to ciągle jakiś ciąg dalszy ma. I dla nich, i dla nich. Starałyśmy się rzeczywiście pokazać człowieka z krwi i kości, ale chciałyśmy też zachować pewną dyskrecję, bo nie widzimy sensu w tym, żeby kogoś krzywdzić, żeby budować coś na sensacji. Można by było stworzyć taki portret, tylko po co? I pewnie też dlatego nie wystawałyśmy pod jej oknem, nie patrzyłyśmy, czy chodzi robić zakupy, czy nie wiem, czy tam się świeci światło za firankami. Nas to po prostu nie interesowało. Są pewne odpowiedzi na pytania, co się z Ewą Demarczyk dzieje teraz, jak ona funkcjonuje, ale dla nas, znaczy dla mnie rzeczywiście było coś takiego, że ja chciałam oswoić sobie tę sceniczność Ewy Demarczyk. To motto, o którym wspomniałam, jest bardzo istotne i bardzo ważne w tej książce i ono trochę pokazuje, jak ta książka jest zbudowana. I ja myślę, że każdy z nas, z tych, którzy oczywiście Ewę Demarczyk lubią, wielbią, nie wiem, których jakoś tam porusza, to nie ma znaczenia, czy ktoś mówi w czasie przeszłym, czy przyszłym. Ewa Demarczyk zostawia nam coś wielkiego i to zostanie już na zawsze, ze względu na to, czy ona odeszła, czy nie. Możemy mieć żal, że się nie pokazuje. Tylko pytanie, czego od niej byśmy oczekiwali, że co, że będzie w programach opowiadała, jak nie wiem, jak kotlety tłucze albo cokolwiek. No pytanie. Wydaje mi się, że to, co najważniejsze na scenie Ewa Demarczyk powiedziała, to zostawiła. Ja jestem jednak za tym, żeby jakąś dyskrecję w życiu zachować. Nie podobają mi się te czasy, w których się opowiada właśnie, że tu siedzę, jem pizzę, tutaj chodzę na ściankę, się fotografuję. To nie jest moje życie. To nie jest mój świat. Mnie to po prostu nie interesuje. Myślę, że każdy zagląda na jakieś tam portale i, nie wiem, śmieje się mniej czy bardziej z różnych rzeczy, ale wydaje mi się, że ta dyskrecja, którą tak naprawdę być może nieświadomie zupełnie Ewa Demarczyk zachowała, to znaczy raz, że dodaje tajemnicy, ale też mój szacunek wzbudza wielki. Zauważyłam też, że nasi rozmówcy bardzo się tej niedyskrecji bali na początku. I z tego chyba też wynikała taka niechęć początkowa do tego, żeby o Ewie mówić. W momencie, kiedy zauważali, że w tych rozmowach nie ma niedyskrecji, nie ma wypytywania jakiegoś takiego bardzo prywatnego, to wtedy właśnie zaczęli chętnie opowiadać. Zaczęli opowiadać też o tych prywatnych rzeczach. I tutaj było coś, co sobie nałożyłyśmy same. Oczywiście, tak jak wspomniałam, w tej książce są prywatne rzeczy, są historie miłosne Ewy Demarczyk, ale one nam pojawiają się tylko dlatego, że one wyjaśniają nam, dlaczego na przykład, nie wiem, ona zaczęła odchodzić od piwnicy w pewnym momencie. Gdyby to służyło tylko takiej kolejnej falbanie, czyli sensacji, pewnie byśmy wyrzuciły i wiele rzeczy takich zachowałyśmy dla siebie. Angelika Kuźniak i Ewelina Karpacz-Oboładze, autorki książki Czarny Anioł, opowieść o Ewie Demarczyk, były gośćmi tego wydania z najwyższej półki. Tak piszą. W archiwum Teresy Torańskiej znalazłyśmy notatki z jej rozmów z Ewą Demarczyk. Wynotowałyśmy dwa zdania artystki. Rośliny są bardziej oddane niż ludzie. Ja się na ludziach zawiodłem. Mam egzemplarze tej książki dla Państwa, ale proszę mnie przekonać, podaję adres książki @polskieradio.pl. Iwanka Kunewa, Sylwia Hej i Michał Nogaś, dziękujemy. Kolejne wydanie z najwyższej półki za 2 tygodnie, czyli 1 lutego. Ale mam jeszcze takie pytanie do Was obu na zakończenie. Napisałyście książkę, ale bez kontaktu z bohaterką. Jak wiemy, nie był on możliwy. No ale gdyby się okazało, że coś się zmieniło, spotykacie się przypadkiem, albo ona się do Was odzywa, gdybyście mogły zadać od siebie każda, od serca, po jednym pytaniu. Nie wiem. Nie chcę powiedzieć, że dlaczego, bo to nie to w ogóle... Jakie? Ja bym chyba ponownie zapytała, czy zechce pani z nami porozmawiać. Tak, to jest dobry pomysł. Tak, to jest dobre pytanie. A potem jak to w rozmowie, no? Milczenie, rozmowa. Kolejne pytanie. Ale zakładając, że ona już wyszła i chce z nami porozmawiać, prawda? No niekoniecznie. Ja mówię o dłuższej rozmowie, o takiej... Ja byłabym pewnie tak onieśmielona. Tak. Nie jestem najśmielszym człowiekiem z natury, więc myślę, że tutaj bym przez chwilę w takim milczeniu tkwiła. Bardzo trudne pytanie zadałaś. Bardzo. Ten wiersz jest żyłką słoneczną na ścianie. Jak fotografia wszystkich wiosen,